eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jutro głosowanie za rządowym projektem, są przedstawiciele wszystkich partii, a chodzi o e-recepty. W tym serwisie Trójki powiemy także o specjalnym urządzeniu do monitorowania snu, które ma zapobiegać m.in. zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej i o ogłoszonym po raz pierwszy w historii Szkocji czerwonym alarmie pogodowym. Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt ustawy wprowadzający elektroniczne recepty. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu w tej sprawie. Recepty od 2020 roku mają być wystawiane w każdym gabinecie lekarskim, ale wcześniej będzie pilotaż, zapowiada poseł PiS-u Andrzej Sośnierz. Ten pilotaż zawiera szereg rozwiązań, które są innowacyjne i są na pewno oczekiwane, a w szczególności będą przyjazne dla osób starszych, bo możliwość udzielania recepty poprzez telemedycynę, czyli wtedy, kiedy lekarz bezpośrednio nie ma kontaktu z pacjentem, ale poprzez systemy elektroniczne, to rzeczywiście istotny skok. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonuje, że dzięki e-receptom leki będą łatwiej dostępne dla osób starszych. Przekonuje też, że nie ma się czego obawiać. Każdy pacjent na życzenie. Nie ukrywamy się przede wszystkim o osobach starszych, które niekoniecznie chcą z tych wszystkich innowacji korzystać, będzie mógł uzyskać tak zwany wydruk informacyjny. On będzie zawierał informacje, które obecnie są wypisane na recepcie, czyli nazwę produktu leczniczego i informacje o dawkowaniu. Posłanka PO Beata Małecka-Libera ocenia, że recepty są oczekiwane przez pacjentów, przez środowisko medyczne, dlatego Platforma poprze projekt, ale jednocześnie opozycja krytykuje szybkie tempo prac nad ustawą i brak konsultacji publicznych. Uważamy, że taka praktyka, taka szybka ścieżka legislacyjna nikomu nie służy. Poseł Radosław Lubczyk z Nowoczesnej dodaje, że ustawa wprowadzająca e-receptę może przyczynić się do zmniejszenia długich kolejek. Przewlekłe chore osoby nie będą musiały udawać się cyklicznie do lekarza w celu odbioru recept, skracając przy tym długość kolejek oraz oszczędzając swój czas i lekarzy. Głosowanie nad projektem ustawy jutro. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników, potwierdza wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed. Barometr rynku pracy przygotowany przez Work Service pokazał, że aby sprostać rosnącemu popytowi, zwiększenie zatrudnienia planuje ponad 40% firm. Tyle, że chętnych i kompetentnych rąk do pracy brakuje. Wiceminister uważa, że sposobem na rozwiązanie problemu mogą być obcokrajowcy. Jest w tej chwili duża luka, jeśli chodzi o pracowników w naszym kraju, szczególnie do prac prostszych. Stąd też tę lukę zapełniają nam obywatele z państw trzecich, głównie obywatele Ukrainy, ale już też jest duża część osób, które do nas przyjeżdża z dalszych krajów, czy to Bangladesz, Nepal, to są Indie. Tam jest duże zainteresowanie po naszej stronie. Oczywiście trzeba spełnić wszystkie warunki, mieć wizę, mieć pozwolenie na pracę. Z ostatnich badań wynika, że najbardziej brakować będzie pracowników w branży budowlanej, w transporcie, w gastronomii i opiece zdrowotnej. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego skonstruowali urządzenie do monitorowania snu. Mierzy ono częstotliwość i siłę oddechu, a także puls i zmianę położenia ciała. Przyda się osobom cierpiącym na bezdech senny, ma także zapobiegać zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej. W przypadku, gdy osoba nie oddycha, czujnik wysyła sygnał do bazy nadawczej, która alarmuje sygnałem dźwiękowym świetlnym, opowiada lider pięcioosobowego zespołu naukowego Paweł Janik. Wkładamy mu ten czujniczek. Tak jakby za pieluszkę. No. Teraz symulujemy oddech. I po chwili powinniśmy na stacji bazowej zobaczyć, że zaczyna ona pulsować na pewien kolor. O, jeżeli teraz dziecko przestało oddychać, to po 20 sekundach powinien włączyć się alarm dźwiękowy. O, i stacja bazowa świeci się ciągłym światłem i również wydaje dźwięk. Jeżeli teraz zasymulujemy oddech, to oba urządzenia przestaną wydawać dźwięki i wszystko wraca do normy. Urządzenie i informacje zbierane przez urządzenie po zainstalowaniu specjalnej aplikacji wyświetlają się na ekranach smartfonów. Po raz pierwszy w historii służby ogłosiły w środkowej Szkocji najwyższy poziom ostrzeżenia związanego z atakiem zimy. Czerwony alarm pogodowy. Oznacza on, że istnieje zagrożenie dla życia ludzi. Opady śniegu, wiatr i oblodzenie dają się we znaki także w pozostałych częściach kraju. Relacja Adama Dąbrowskiego. Część miejscowości na prowincji może zostać odcięta od świata. Szkocki rząd apeluje, nie wybierajcie się w podróż przez te rejony. Alarm pogodowy niższego stopnia obowiązuje niemal w całym Zjednoczonym Królestwie.

dzień w nowej robocie. To są emocje i tylko ostatni smakuje mocniej. Musimy się rozstać i wiemy oboje, ale nikt nie powie. Ja wtedy lekko zwalniam. Ej, ej, ej, ej. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Wtedy się robi lotnisko, niewygodny sen. Ja na nim śpię, jak Tom Hanks. Robi się lodowisko. Dziękuję wszystkim za wszystko. No thanks. Mieszkamy gdzie mieszkaliśmy, tylko że kiedyś to było blisko. A teraz, bo czasem się spóźnia wiara, jakby była pociągiem po trzech miesiącach. Bo czasem się spóźnia wiara, jakby była z Poznania. Wtedy się lekko zwalniam. Fej, fej, fej. Wtedy się lekko zwalniam. Daj, daj, fej. Wtedy się lekko zwalniam. Wtedy się lekko zwalniam. Aha, się musi zgadzać. Okej. Okay. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Ja wtedy lekko zwalniam. Nagranie Zwalnia można znaleźć na płycie Plecy Pomników, płycie Małych Miast, no i tam także i inne utwory, o których więcej opowiadaliśmy i słuchaliśmy ich w zeszłym tygodniu, a te wszystkie, które pojawiają się na naszej antenie, tradycyjnie można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Już za chwilę w naszym studiu gość Paulina Przybysz, ale jeszcze wcześniej otworzymy i posłuchamy pierwszego utworu z najnowszej płyty, którą wydał Nicolas Jarre. Ale tym razem podpisał ją Against All Logic. Thank you. To jest nagranie, które otwiera album This Old House Is All I Have. Otwiera album, który wydał Nicolas Jar, ale pod używanym już wcześniej przez siebie pseudonimem, czy właśnie monikerem, jak nawiązując do rozmowy z pierwszej godziny, Against All Logic. W naszym studiu Paulina Przybysz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już dzisiaj na stronie pewnego napoju, ja nie mogę wymieniać nazwy, ale jakbyś, ja mogę? Jakbyś chciała, no to ty możesz podać adres. Mamy prapremierę klipu drewna na redbull.pl. Dokładnie. To jest singiel, który pochodzi z twojej płyty. Płyta ukazała się w zeszłym roku, w październiku. Mm-hmm. Trochę czasu już minęło od premiery i nie miałyśmy okazji spotkać się przy okazji całej płyty. Choć tu miałyśmy okazję spotkać się przy okazji singla, bardzo dziewczęcego, mocnego. No, ale to było naprawdę dawno temu, więc pierwsze pytanie, zanim dojdziemy do drewna i przypomnimy sobie ten erotyk i zachęcimy do tego, aby szukać teledysku, który już, jak rozumiem, za kilkanaście godzin będzie powszechnie dostępny. Tak, w piątek będzie miał już taką prawdziwą YouTube'ową premierę u nas. To chciałam wrócić do twojego albumu i wrócić do niego w takiej, myślę, formule, która jest dla ciebie też istotna, czyli od premiery płyty minęło już trochę czasu. Piosenki się poukładały, utwory się poukładały, poukładali się też słuchacze i z tego, co przeczytałam, to ta opinia słuchaczy wraca do ciebie i drewno to nie jest przypadkowy wybór. Nie, zupełnie. Nie, nie. Oczywiście każdy ma swoje typy, ale właśnie podczas koncertów zawsze zauważam, że jak sobie tak ułożę tracklistę i w pewnym momencie pytam, no dobra, a który jest wasz ulubiony, to pada to drewno i to jest właśnie w tym momencie, w którym mam napisane, że teraz gramy drewno, więc faktycznie jest jakiś pociąg do tego numeru. Jest to opowieść troszeczkę o publiczności idealnej, czyli takiej, która uważnie słucha i także wchodzi w interakcję z artystą. Ale tak nie jest od początku. Wiadomo, że trzeba trochę się rozegrać i jak to nazwaliśmy, trochę tak przezimować i przezipować przez małe kluby i powolutku sprawić, żeby jak drugi raz przyjedziemy do tego miasta, to żeby oni wzięli ze sobą znajomych i żony i tak dalej. I powoli następuje taki moment, że oni naprawdę zaczynają śpiewać te piosenki i to jest najfajniejsze. Lubisz ten moment takiego przecierania szlaku, że tak powiem? Tak. Bo nie jest to pierwszy raz w twoim życiu. I w ja swojej... ciągle przecieram. No więc właśnie. I można to lubić. To jest taka jakby wieczna młodość. No tak. Mam takie odczucie, że zawsze, zresztą dzisiaj już słyszałam rozmowę na temat słowa projekt u was, ale faktycznie każdy nowy twór i jakiś taki no, zespół, tudzież projekt, jaki powstaje, daje taki dreszczyk czegoś od początku. Ja to bardzo lubię. Ale zawsze się wnosi też jednak to, co już do nas jest przywiązane. Czy starasz się, na przykład zaczynając pracę nad nową płytą, też sobie stawiać jakieś cele, które mogłyby się wiązać z czymś? Odkryjemy nieznane lądy, odkryjemy siebie nieznaną, czy też ja odkryję coś w sobie, czego istnienia jeszcze nie wykorzystywałam? To się pojawia w trakcie. Na pewno na przykład fizjologicznie, wokalnie u człowieka w ogóle się odkrywają nowe rzeczy z biegiem lat. Tak jak w ogóle różne rzeczy się inaczej odczuwa w dorosłym życiu. I mam wrażenie, że zanim zaczynam pracę nad piosenką, to najpierw widzę jakieś takie ogólne faktury i kolory i to często jest jakoś tak spowodowane tym, czego słuchałam na przykład danego dnia i co sprawiło, że chciałabym też taką przestrzeń uzyskać albo taki silny przekaz albo coś, więc dużo rzeczy inspiruje człowieka do tego, zanim zacznie coś pisać. Ale na szczęście wydaje mi się dość spójnie zamykane to jest w jakieś takie okresy, które sprawiają, że dany album ma, mam nadzieję, spójność. A poczułaś już coś takiego w swoim życiu? Bo myślę, że to słychać na płycie, ale nie wiem, czy to jest uświadomione, że z czasem człowiek wie coraz więcej na swój temat, na przykład możliwości wokalnych i uczy się świadomie ograniczać i właśnie nie popisywać, tylko iść w stronę skupienia na czymś, co jest prostsze od tego, co moglibyśmy zrobić. Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że też fakt, że idę na przykład w ogóle w rymowanie i w mówienie, nie zawsze śpiewanie. Widzę, że unikasz słowa rapowanie. Nie, w sumie nie. W rapowanie też idę. To mam wrażenie, że to jest taka większa już uważność słuchania tego, co piosence jest potrzebne, niż właśnie wciskanie cały czas wysokiego E. Czytałam właśnie ostatnio taki wywiad z Kasią Nosowską, która zapytana o to, czym dziennikarz zagaduje ją, twierdząc, że teksty piosenek są jak poezja, a ona odpowiada właśnie, że to nie jest jak poezja, bo nigdy nie ma takiej stuprocentowej wolności, bo jednak w pewnym momencie okazuje się, że zostaje miejsce na trzy słowa i to w nich trzeba zamknąć cały sens, a nie ma takiej swobody szukania formy aż do takiego momentu spełnienia i wypełnienia treści, więc tak rzeczywiście trochę bywa. Z kolei też z dużą radością obserwuję tych, którzy przyzwyczaili się do używania wielu słów, raperów, a na przykład nagle postanawiają się ograniczyć do kilku zdań i czegoś na kształt piosenki, bo to jest proces może w drugą jak stronę. Jak Fisze, nie? Którzy jak nagle śpiewają piosenki trochę albo bardziej. Albo jak na przykład Raz Mentalizmu i ich najnowsza płyta. Jeżeli słuchałaś audycji, to też możesz wiedzieć, ale może to ci nie wpadło do ucha, że traktuję okazję spotkania przy premierze teledysku Do Drewna jako okazję do porozmawiania o erotyce. Jesteś gotowa na to? Tak, o tej porze pewnie. No, oczywiście, byłaś gotowa pisząc także i wykonując ten utwór. Thank you. teledysk do utworu Drewno już jest dostępny od jutra w całym internecie, na całym świecie. Paulina Przybysz w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Kto by pomyślał, że utwór Drewno może wywoływać, znaczy tytuł Drewno i utwór pod tym tytułem może wywoływać takie dreszcze, no ale obroniłaś to porównanie do egzotycznego drewna, snując opowieść. Czy generalnie w ogóle się myślałaś kiedyś o tym, bo to, że ta piosenka kojarzy się erotycznie, to jest oczywiste i chyba nie musimy tutaj się spierać na ten temat. Tak. Jest to po prostu opowieść o tym, że no, dwoje że ludzi... Chodź, no. No tak, no chodź. Chodź tu. I bardzo obydwoje tego chcą. Prowadzą tą grę... Jej, zaraz zabrnę w te wszystkie określenia z Wisłockiej. Prowadzą tę grę wstępną. Dobra, wycofuję się z tego. Nie, ale czy istnieje coś takiego w głowie w ogóle autorów piosenek, wykonawców, jak takie właśnie podziały? Na przykład, że myślisz sobie o erotyki, zapala się jakaś lampka. Można, nie można... U mnie a chyba może już nie. Czas? Bo... U mnie chyba nie. Mam wrażenie, jak słucham piosenek różnych, polskich, że strasznie lubimy jakby tak, że jest jak w tej kulturze piosenki polskiej taka klasyczna metafora, że mało rzeczy jest wprost powiedzianych. Czy wprost mówią hip-hopowcy faktycznie aż do przegięcia. No zwłaszcza kiedyś. Teraz już nawet znają takie słowo mizoginia i czasami w wywiadach mówią, że nie są mizoginami. Więc tak. To się bardzo zmieniło, jak gdyby świadomość. No jest lepiej. Haseł, tak. Hej suczki, znamy wasze sztuczki, niech to będzie takim z niedobrego hip-hopu przykładem. Ale ja myślę, że nie w piosenkach. W piosenkach jest takie po prostu ty jak kwiatem muskasz, coś tam, rzęsa spadła. Nie daj Boże na pierś na przykład, że jakby wszystko jest takie bardzo dookoła. A wtedy pierś jest jak posąg marmurowa, więc to jest takie też wyprane z cielesności. Raczej nie ze skóry jakby tak. Ona jest. Jak już to z wegańskiej. Ale mam wrażenie, że to pewnie zależy też od osoby. Ja w ogóle jestem chyba dość bezpośrednim człowiekiem. Nie, żebym do każdego mówiła na ulicy, chodź tu, nie. Ale że faktycznie uważam, że jak już wchodzimy w piosenki, które mają za sobą nieść taką prawdziwą sytuację relacji różnych, tak jak w Pirksie mówimy o tematach dość domowych i takich nie wiem, fundamentalnych dla relacji, czy w Dzielnych Kobietach też jakby krzyczymy o potrzebach, to w Drewnie myślę, że jest super subtelnie. Tak, i bardzo zmysłowo, i to też jest bardzo fajne, że to połączenie jest takie. No i pojawia się tutaj to, co się ostatnio pojawia mi w ogóle przy okazji twojej, ale też przy okazji twojej siostry. Nie wiem, czy kojarzysz dziewczynę, że mam takie wrażenie, że właściwie to jest bardzo łatwe, że ja też mogłabym tak zaśpiewać, że te słowa i ta muzyka i to wszystko tak wchodzi, że aż chce się towarzyszyć. Ale jest. No, wiem, że jest. Wiem, że na punkcie tego, że śpiewanie jest ważne, macie swego rodzaju obsesję, więc tego wątku nie otwieram. Ale bardzo mało masz rację, jest takich utworów, które można byłoby nazwać... Erotyk to jest takie jakieś słowo, które od razu nas... do dwudziestolecia wysyła do Leśmiana tak, tak. I znowu do porównań. Do Chruśniaka. Do Chruśniaka, do Malin i jednak do szukania różnych zastępujących słów. Ciekawa jestem, dlaczego tak się dzieje. No nie, może to nie jest nie wiem, modne, potrzebne. Chyba jest potrzebne, skoro to właśnie twoi słuchacze powiedzieli ci, że lubią ten utwór właśnie z płyty Chodź tu. Tak, tak. Zresztą Drewno za granicą, jakby samo w sumie Wood, też ma takie znaczenie dość erotyczne, nieznośne wręcz. Więc to jest taka metafora też lingwistyczna. Nie będziemy rozwijać tego wątku, ponieważ chciałam koniecznie jeszcze dzisiaj zaprezentować utwór, który zawsze mnie i rozbawia, i rozczula, ale też ma w sobie wiele innych elementów. Czy mogłabyś opowiedzieć historię powstania utworu zatytułowanego Owce? Owce są swoistym outro, dlatego brzmią tak trochę jak zza ściany. I powstały przy okazji mojej wyprawy do mieściny zwanej Jaworki nad Szczawnicą i tam prowadziłam zajęcia z młodzieżą przez tydzień i oprócz tego, że miałam te zajęcia, to miałam też dużo wolnego czasu i zabrałam ze sobą sprzęt i mikrofon i kartę i wszystko i biegałam po górach i obserwowałam, nagrywałam na swój telefon właśnie owce, które tam słychać, ich dzwoneczki, kury, owady. I śpiewałam piosenkę o tym, że właśnie będąc tam, myślałam, że to będzie takie proste, że będę na łonie natury i wszystko mi odpuści, zresetuje głowę. I się okazuje, że to zen nie jest tak łatwo osiągalne. O tym są owce. Nie wystarczy wyjść na łąkę? Nie. Trzeba naprawdę, myślę, przed wyjazdem już zacząć naprawdę głęboką praktykę. Thank you. Przestawałam się miotać. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbij się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Zostaw tam, odbij się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline. Odbierz się trochę podrosnę. Wybierz mnie na krótkie kolonie offline. Zostaw tam. Odbierz się trochę podrosnę. Na spotkanie z sobą, czy też szukanie spokoju, trzeba być gotowym. Owce, Połujny Przybysz. A na końcu właśnie słuchać uczestników warsztatów, którzy ćwiczyli ze mną na łące i robili karate, wydechy. Takie To tego właśnie uczyłaś, karate? Troszeczkę, takiego oddechowego czasami. Od tego się zaczyna śpiewanie. Nie, to już jest taka faza bardzo taka... Zaawansowana. Tak, cięższa głupawka. Rozumiem. To w takim razie a propos przyjemności i nie tylko głupawek, to przed tobą różne koncerty poza anteną, rozmawiałyśmy o tym, że i tu i tam, ale ten, o który chciałam cię zagadnąć, to 7 marca, czyli Kraków, bo to jest po raz pierwszy prowadzone przez Gazetę Magnetofonową spotkanie nazwane nagrodami. Mm-hmm. Do tych nagród zostały oczywiście nominowane płyty polskich wykonawców. Wśród nich płyta Pauliny Przybysz, Chodź tu. Bardzo zacne grono, bardzo piękne płyty zostały wybrane i gama 7 marca zostanie wręczona, czy też zostaną wręczone te nagrody po raz pierwszy. Ale organizatorzy zapewniają, że najważniejsze są występy. I ty jesteś jedną z osób zaproszonych właśnie po to, żeby zagrać. Mm-hmm. To jest bardzo, bardzo miłe. A czy myślisz, że to coś znaczy, że skoro się gra, to może się też... O Boże, mam nadzieję. Dostaję nagrodę? Nie, no jest tyle naprawdę fajnych rzeczy tam, że się nie nastawiam, bo wiadomo, no oczekiwania rodzą cierpienie, ale pewnie. Fajnie by było. Oprócz Pauliny wystąpi także zespół Hańba i Stefan Wesołowski. To się ciekawie układa, bo Stefan z kolei będzie naszym gościem jutro po godzinie 20 razem z Piotrem Kalińskim. Opowiadać będą o swoim, no nie projekcie, tylko o swoim Nanuku z północy. Nanuk of the North, płyta, która połączyła tych dwóch utalentowanych mężczyzn. Na zakończenie naszego spotkania dzisiaj chciałam zaproponować piosenkę, która nosi tytuł Moves. Paulina Przybysz, Kroki. Pochodzenie tego utworu. Płyta Flirtini, ale tytuł płyty nie pamiętam. No Flirtini to zawsze jest Złamane Serce, Heartbreaks, więc można sobie odnaleźć. Heartbreaks and Promises. Tak, tak, Heartbreaks and Promises. To nagranie dzisiaj wpadło mi przez przypadek. Czasami po prostu, kiedy zostawi się słuchanie muzyki, zaczyna komputer sam wybierać i strasznie to lubię, bo ostatnimi czasy, zdając się właśnie na taki przypadek, wyciąga mi mój komputer jakieś takie nagrania zapomniane. Mhm. Nie wiem, czy przypadek jakąkolwiek rolę odgrywa w twoim procesie artystycznym, ale oczywiście, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to super, tak? Tak. Stajesz się czasami na przypadek? No bardzo często liczne chociażby kolaboracje odbywają się na skutek po prostu wpadnięcia na kogoś i nawiązania relacji i myślę, że albo trochę też nie ma przypadków, to też możemy tu wejść w głębszą filozofię, czy to był przypadek. Ale ten numer jest dobry, zimowy, przestrzenny. I nim się właśnie dzisiaj pożegnamy. Z tobą. Dziękuję bardzo. Nagranie Moves, od jutra Drewno w wersji do oglądania. Nie powiedziałyśmy nic o tym teledysku, więc może powiedz jeszcze o autorce, bo nie wiem, czy do niej należał też pomysł akcji, tak. Zadzierzgnięcia, wszystko to, tak? Tak, trochę jakby mieliśmy pomysł już wcześniej, że chcemy zimową przestrzeń i dużo, dużo powietrza i tak dalej. Natomiast Marta Kacprzyk, która jest autorką klipu, zdecydowanie położyła w klimacie, wylądowała naszym samolotem i było to bardzo fascynujące, bo musieliśmy ten samolot spalić, więc to był taki one shot possibility. Musieliśmy naprawdę nakręcić scenę finałową raz. I to było ekstra. Chyba wszyscy byli od rana bardzo podnieceni faktem, że działamy pirotechnicznie i że zaraz będzie ogień na plaży i do Sztutowa przyjechała straż i wszyscy robili sobie z nami zdjęcia i nikt nam nie mówił, że nie możemy. Było ekstra. W takim razie można to sprawdzić. To chciałam dodać właśnie, że przestrzeń znaleźliście nad morzem, ale to jest już jasne dzięki twojej opowieści. Bardzo ci dziękuję. Paulina, dziękuję, że była naszym gościem. Paulina Przybysz, Kroki, nagranie Moves, które można znaleźć na składance Flirtini, Heartbreaks and Promises, jeżeli dobrze powtórzyłyśmy drugą część tytułu. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania artysta, który prawie otwierał drugą godzinę programu alternatywnego, Nicolas Jar pod szyldem Against All Logic, nagranie zatytułowane City Fate, a my mówimy już dobranoc i do usłyszenia do jutra. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Thank you. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Odcinek 31. Poufałość, która się niedawno zrodziła między Neronem i Rią po trzech śmiertelnych tragediach, wywoływała na pięknej, aczkolwiek nieco lodowatej twarzy drugiej pani Golden syberyjski grymas niezadowolenia. Pewnego wieczoru po wyjściu Rii starzec zostaje sam w ciemnym pokoju. Dzwoni telefon stacjonarny. Neron zastanawia się, czy odebrać. Wyciąga rękę, cofa ją, znowu sięga po słuchawkę, podnosi ją. Tak. Sahib Golden. Kto mówi? Wątpię, żeby pan pamiętał moje nazwisko. Byłem malutką płotką w bardzo dużym stawie. Jak się pan nazywa? Mastan. Pauza. Mastan. Pamiętam. To dla mnie zaszczyt, że taki wielki set sobie przypomina, co za pamięć. A pański syn, tyle lat młodszy, nie mógł sobie przypomnieć. Spotkał pan jednego z moich synów. W Mumbaju, proszę pana, owszem. Pauza. Czego pan chce? Tylko porozmawiać, proszę pana. Nie mam władzy, wpływów, jestem emerytem. Tu jest Ameryka. Inna jurysdykcja. Zamknięta sprawa. Bo pan owszem ma wpływy, ale ja jestem nikim. Chciałem tylko wyjaśnić pewne rzeczy, żeby się upewnić, nim przyjdzie mój czas, tylko dla własnej satysfakcji. I niby dlaczego mam się z panem spotykać? Na wypadek. Gdyby chciał pan poznać tożsamość tych, którzy zabili pańskiego syna. Tak tylko przypuszczam, że może to pana zainteresować. Długa pauza. Jutro rano. 9:00. Punktualnie, Sahib. Ani minuty spóźnienia. Dziękuję z góry. Rie wyrywa ze snu telefon komórkowy. Ku jej wielkiemu zdziwieniu dzwoni Neron Golden. Możesz przyjść. Teraz, w środku nocy? Muszę porozmawiać. I mam teraz słowa. A jutro może już ich nie będzie. Wpuścił Rię do domu. Przeszli do jego zaciemnionego gabinetu i usiedli w mroku. Ria nic nie mówiła lub prawie nic. On miał do opowiedzenia długą historię. Poznał mężczyznę, którego zaczął nazywać Donem Corleone. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy do kin wchodził ojciec chrzestny, w okresie, kiedy próbował się wkręcić do świata produkcji filmowej. Wtedy wszyscy inni nazywali Dona Sultanem Amirem. Był przestępcą przez duże P. Był pierwszą gangsterską gwiazdą. Znał wszystkich. Widywano go wszędzie. Policja, sędziowie, politycy, wszyscy siedzieli mu w kieszeni. Chodził po ulicach swobodnie, bez strachu i bez wsparcia gangsterów takich jak on. Połowa uwielbianych przez publiczność filmów nigdy by nie powstał. Wtedy nikt jeszcze nie używał nazwy Bollywood. Ta została wymyślona znacznie później. Bombajski przemysł filmowy, bombajskie filmy dźwiękowe, nazywano je po prostu tak. A Neron był zwykłym biznesmenem. Większość energii wkładając w branżę budowlaną, wspinając się coraz wyżej jak jego konstrukcje i także jak wszyscy inni w tym mieście fantazji, miał obsesję na punkcie filmów. Poznał Dona w takim a takim domu na plaży Dziuchu. a może w jakimś innym, nieważne. U jednej z dwóch lub trzech największych animatorek barwnego życia nocnego tego miasta. Powiedzmy tyle. Z miejsca się zaprzyjaźnili i na koniec wieczoru sultan Amir powiedział: jutro mam spotkanie ze Smitą, żeby jej opowiedzieć o moim nowym filmie. Może chciałbyś się zabrać? Tymi słowami uwiódł Nerona na zawsze i życie biznesmena potoczyło się w nowym kierunku. Zszokowałem cię, powiedział. Jesteś przerażona, a nie słyszałaś jeszcze najgorszego. W twojej głowie rozbrzmiewa tylko jedno pytanie. Kochałaś moje dziecko, moje biedne, zagubione dziecko. Kochałaś moje dziecko i pytasz mnie. Bez słów pytasz. Widzę to w ciemności i w twoich oczach. Jak dużo wiedzieli moi synowie. Co do twego ukochanego, we wszystkim, co ci do tej pory opowiedziałem, nie ma żadnej jego winy. Jeszcze się nie urodził albo był małym brzdącem. Co do pozostałych, dorastali w pewnej warstwie społecznej, wielkomiejskich sferach wielkich interesów i wiedzieli, co w trawie piszczy. Bez posmarowania nic się nie dało załatwić. Wiedzieli o moim Donie Corleone, tak, ale był lubiany. Im to wszystko wydawało się normalne, jak zresztą każdemu innemu. Podobał im się też świat filmu, gwiazdy w naszym domu, swoboda, jaką czuli w towarzystwie najpiękniejszych kobiet. Jak gdyby oni też wskoczyli do srebrnego ekranu. Sprawiało im to przyjemność, a skoro przy okazji byli tam też mafiozi, co z tego? Żadna tajemnica, nikt nie robił z tego afery. Za czasów sultana Amira nikt nikogo nie osądzał. Gdy jednak władzę przejął Alankar, osłaniałem synów przed swoją działalnością. Im mniej wiedzieli, tym lepiej dla wszystkich. To był inny typ i rodzinę wolałem trzymać od niego z daleka. Twój chłopak w 93 miał 7 lat. 22 w 2008, kiedy przyjechaliśmy do Nowego Jorku. Muszę powiedzieć, że z całej trójki on był najbardziej pochłonięty sobą. Jego wojna toczyła się w środku. Teraz wyraźnie to widzę. Łatwo było więc ukryć przed nim różne sprawy. Chyba o nich nie wiedział. Także najstarszy syn mój, ułomny syn, w jego przypadku również wielkie pytanie życia tkwiło w głowie. Pytanie bez odpowiedzi. Jego także rozgrzeszam. Pozostaje kwestia Apu. Apu. Szczerze mówiąc, myślę, że wiedział. Wiedział, ale nie chciał wiedzieć. I tak pojawiły się alkohol, narkotyki, żeby się ogłuszyć i oślepić, odurzyć. Nigdy z nim nie rozmawiałem o tej mrocznej stronie. Gdy przyjechał do Ameryki, wyporządniał. Pstryknięcie palcami. Ot tak. To mi zaimponowało. Stał się nowym człowiekiem i wszystko zaczęło mu się układać. Ujawnił się jego talent. Wszyscy trzej posiadali tę umiejętność. Potrafili zamknąć księgę przeszłości i żyć teraźniejszością. To dar nie do przecenienia. Ja sam zamykam księgę teraźniejszości i żyję przeważnie w przeszłości. Pozostaje jeszcze sprawa głosów, czasem wizji. Apu miał wieloletnie doświadczenia z halucynogenami. Można powiedzieć, jeśli tak rozumiesz te sprawy, że uwrażliwiły go na to, co niewidoczne, że ukazały mu drogę do świata wizji, otwierając, jak to się mówi, drzwi percepcji. Możesz też powiedzieć, że to wszystko bzdury. Więc on był szalony. Myślę zatem, że wiedział, czym się zajmowałem, ale też uzgodnił sam ze sobą, żeby się tego odwiedzić. Dlatego pojechał tam ze swoją kobietą, wrócił do kraju i zginął.